akcji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One spółka z o.o. w Warszawie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Politycznie podzielone obchody 45. rocznicy powstania Solidarności. Rosja nie ma zamiaru ustąpić, będzie kontynuować ofensywę na Ukrainie. Polska turystycznym hitem wśród Czechów tego lata. Apel o pojednanie między byłymi liderami antykomunistycznej Solidarności. Symboliczne otwarcie bramy nr 2 w Stoczni Gdańskiej było centralnym punktem obchodów 45. rocznicy porozumień sierpniowych i powstania Solidarności. Jednocześnie swoje obchody w historycznej sali BHP zorganizował Związek. Mariusz Pieśniewski z Gdańsku. Po godzinie 12 apelowali uczestnicy symbolicznego otwarcia bramy nr 2 Stoczni, w tym byli uczestnicy strajku w roku 80. Bogdan Lis i Henryka Krzywonos-Strycharska. Wprost do prezydenta Karola Nawrockiego apelował przed bramą Stoczni członek Komitetu Strajkowego Bogdan Borusewicz. Marzy mi się taka sytuacja, żeby w następnym roku ta uroczystość była wspólna. Panie prezydencie Nawrocki, niech pan usunie te bariery. One są niepotrzebne. A w tym samym czasie, kilkaset metrów dalej, w historycznej sali BHP, prezydent Karol Nawrocki brał udział w uroczystym posiedzeniu NSZZ Solidarność. Bądźmy stanowczy w wyrażaniu naszych wartości, ale bądźmy też gotowi do kompromisów, które służą naszej narodowej wspólnocie. Biorący udział w uroczystości zarówno prezydent, jak i inni uczestnicy strajku sprzed 45 lat, jak Joanna i Andrzej Gwiazdowie, przybyli przed bramę stoczni 2 godziny po pierwszej uroczystości. Gdańsk, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosja będzie kontynuować specjalną operację wojskową w Ukrainie. Zapowiedział to rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Powiedział, że nie ma wzajemności ze strony Kijowa, by rozwiązać konflikt środkami politycznymi i dyplomatycznymi. Według niego Europa utrudnia wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz pokoju. Żadne ustępstwa ani gra z Putinem nie gwarantują bezpieczeństwa. Tak po spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen mówił premier Donald Tusk. Nie ma mowy i wojna ukraińska i ostatnie tygodnie i dni pokazują to bardzo wyraźnie, że żadne ustępstwa, żadna subtelna gra z Putinem i agresywną Rosją nie prowadzi do sukcesu, nie gwarantuje nam bezpieczeństwa. Szefowa Komisji Europejskiej razem z premierem wizytowała polsko-białoruską granicę. Kończący się sezon letni może być rekordowy pod względem liczby czeskich turystów odwiedzających Polskę. Dokładne liczby poznamy jesienią, ale już teraz Polska obok Albanii cieszy się największym wzrostem zainteresowania, ocenia Stowarzyszenie Czeskich Biur Podróży. W ubiegłym roku nasz kraj odwiedziło ponad 400 tysięcy czeskich turystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie kraju przewaga słońca i tylko lokalnie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze więcej chmur, deszcz i burze. Na termometrach od 20 do 28 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam dla Państwa dzisiaj niezwykły dokument, taki, w którym można odnaleźć ducha wolnościowych, wspólnotowych i sierpniowych dni sprzed 45 lat. Witam serdecznie, Anna Dudzińska, i to dla mnie prawdziwy przywilej, by wypowiedzieć teraz nazwisko autorki i tytuł tego dokumentu. Janina Jankowska za reportaż Polski Sierpień, zrealizowany na przełomie 1980 i 81 roku, otrzymała nagrodę Pri Italia. Zdokumentowała i zapisała czas strajku, historyczne momenty, ale też i zwykłe troski protestujących. Do tego wszystko wpisała w kontekst wydarzeń gdańskich z roku 1970, kiedy to życie w czasie protestów straciło 45 osób, a wiele zostało rannych. Ten strach towarzyszył właściwie cały czas wszystkim, którzy podpisywali porozumienia sierpniowe. I celowo przygotowaliśmy dla Państwa cały, ponad 50-minutowy audiodokument, najpełniejszy, obiektywny zapis tamtego lata. Janina Jankowska i jej Polski Sierpień. wzywamy was. Wszyscy polegli w grudniu. Wzywam Brunona Drywę, Apolinarego Formele, Zygmunta Grzywieckiego. Stocznia imieniem Komuny Paryskiej w Gdyni. Stocznia Wisła. W porządku? Elektrociepłownia. Stocznia imienia Konrada Korzeniowskiego. Jest? Pasanik. Polskie Radio przedstawia reportaż Janiny Jankowskiej. Polski sierpień. Przestańcie stale nas przepraszać i mówić, że błądzicie. Spójrzcie na nasze zmęczone twarze, szare i zmięte jak nasze życie. Przestańcie do nas apelować o godność i dyscyplinę pracy. Wreszcie zacznijcie się zastanawiać, gdy do nas wołacie, drodzy rodacy. Strajk. Stocznia Gdańska imienia Włodzimierza Lenina, 14 sierpnia 1980 roku. Rano. Brama numer 2. To była godzina gdzieś tak w pół do siódmej. Już szedł ten cały z K5. To jakieś kilkaset osób. Szło na K2, na K3 raczej. Wiedziałem, że to już jest strajk, bo nieśli transparenty. Dwa takie. To były 3 postulaty na nich napisane. Żądamy przywrócenia Anny Walentynowicz do pracy. 1000 zł podwyżki i dodatek do rozrzeźniany. Przyłączyłem się do nich. Poszliśmy na most. Tam żeśmy most zaczęli zabezpieczać. I była sprawa taka podjęta, że o 9 spotykamy się przy drugiej bramie i tam będziemy z dyrekcją rozmawiać. Zaraz Wałęsa przyszedł. No i zaczął się tworzyć komitet strajkowy. Jeszcze kierownik podjechał, nasz chciał pogonić do pracy, ale już się nie dali, no i wtedy pod drugą bramę. Ja stałem z boku, ludzie żądali nagłośnienia. W tym momencie przywieźli taką kolumnę, znaczy 2 kolumny, ten Vermone, sprzęt i kolega do mnie krzyknął, no jesteś elektrykiem, weź, idź to podłącz. Bo tam ten facet, który miał podłączyć, to uciekł. Przestraszył się. No i ja zacząłem. Jeden mikrofon był. Daliśmy na tą koparkę. Pierwsza próba, pierwsze słowa. 1, 2, 3, a tutaj człowiekowi serce bije ze strachu. Obawiałem się trochę tego 70 roku. Stocznia Gdańska imienia Włodzimierza Lenina, 16 grudnia 1970 roku, rano, brama numer 2. Środa, godzina między 7, nie mogę określić dokładnie czasu, Komitet Strajkowy ogłasza strajk okupacyjny, zostaje opuszczona flaga do połowy masztu. Ludzie, którzy opuścili teren stoczni, wracając do zakładu, widzą, że cały zakład pracy już jest obstawiony przez czołgi, przez wązy pancerne, przez milicję. Ludzi jest coraz więcej. Zaczynają się hasła, wołanie: wojsko z ludem, wojsko z nami. Przecież nie będziecie, bo tam ktoś rozdarł koszulę, przecież to jest zima, rozdarł koszulę. Mój, strzelaj, strzelaj do swojego ojca. Na razie nic. W momencie, kiedy ciżba robotników przesunęła się jeszcze troszeczkę dalej, padł rozkaz, repetuj broń. Ale nie słyszałem rozkazu ognia. Nie wiem, czy ktoś z tych ludzi nie wytrzymał nerwowo i posypały się serie z karabinów maszynowych. No i zaczęło się właśnie. W tym czasie siedziałem cały czas na mikrofonie, jakieś komunikaty, kto do bramy miał się zgłosić. W tym momencie zaczęła się już gromadzić żywność. Już była 12:00. Zaczęły się kłopoty. Obcięli mi przewody od kolumny, także jedna kolumna nie działała, która szła tam za bramę dla ludzi. Zdążyło się to usunąć. No i tak, Wałęsa dawał komunikaty. W tym czasie żeśmy śpiewali Boże coś polskie. Później jeszcze Polska nie zginęła, Mazurka. I tak minęło, tak żeśmy czekali. W nocy, całą noc, nieprzespana, no bo żeśmy pilnowali bram. 15:00 zaczęły się rozmowy. No przyszedł dyrektor, wszedł na tą salę PHP. Proszę bardzo. My w ogóle chcielibyśmy dyrekcji podziękować za udostępnienie nam samochodu i sprowadzenia Anny Walentynowicz na teren w ogóle stoczni. Dziękujemy. Odnośnie pierwszego punktu, przywrócić do pracy i wyrównać wszelkie straty z tytułu zwolnienia pani Annie Walentynowicz. Słuchamy dyrektora. Uważam sprawę za niebyłą i panią Walentynowicz możemy zatrudnić w stoczni w kooperacji. Następny jest Lech Wałęsa, to znaczy ja chcę wrócić i chciałbym usłyszeć pana dyrektora, na jakich warunkach ja wrócę do stoczni i będę pracował razem z wami. Słucham. Można by podjąć rozmowę warunkowego zatrudnienia kolegi Wałęsy w wypadku, jeśli podpiszę takie zobowiązanie, że podporządkuję się wszelkim regulaminom i poleceniom aktualnym w stoczni i że jeśli się z tego nie wywiąże, to nie będzie miał pretensji, jeśli zostanie ze stoczni zwolniony. Oczywiście, oczywiście. Następnym punktem jest do dnia 17 grudnia 80 roku wybudować pomnik ofiarom poległym w 70 roku. Upamiętnić tych ludzi, którzy ponieśli śmierć w takiej podobnej sytuacji, jak my jesteśmy obecnie. Panie dyrektorze, że tam ma powstać jakiś, niby rzekomo jakiś super sam, coś takiego, prawda? Czy na przykład tego super samu nie można było gdzie indziej pobudować, a dać na przykład miejsce historii? Właśnie obok tej sali, w której my siedzimy aktualnie, jest zrobiona sala tradycji Stoczni Gdańskiej. Na tej sali tradycji jest zawieszone dwie tablice. Ja nie widzę jakichś przeszkód, ażeby obok tych dwóch tablic stanęła trzecia tablica. Nie, my dziękujemy serdecznie za tablicę. Nam wystarczy pomnik, naprawdę. Po prostu jest jedno pytanie, albo jedna odpowiedź. Odpowiedź tak lub nie. Ani tak, ani nie. Dlatego, że jesteśmy niekompetentni w tych sprawach. Dalszy postulat nie będę w ogóle przeczytany. Ja jeszcze raz podkreślam, że ta decyzja nie leży w mojej kompetencji. Jestem tylko dyrektorem stoczni i odpowiadam za produkcję. Dlatego żądamy, żeby przybył do stoczni ktoś z komitetu i żebyśmy rozmawiali otwarcie. Nie mamy tutaj żadnych jakichś nastawień jakichś tam wojennych, tylko chcemy porozmawiać jak ludzie. Panie dyrektorze, z władz miasta w ogóle powinien ktoś być jeszcze o tej godzinie. Czy jest pan w stanie w ogóle kogoś tutaj zaprosić? Ja jestem w stanie w tej chwili ten postulat przekazać. Dobrze, dziękujemy. Czekamy 10 minut na odpowiedź. W związku z tym, że mamy 10 minut czasu, przypominamy, że to jest strajk okupacyjny. Do godziny 16 jeszcze nie będą załatwione te sprawy. Wtedy zorganizujemy się, to znaczy powołamy ciała różne, takie jak straże robotnicze, jak zabezpieczymy żywność ewentualnie, coś do spania. I powiadomienie rodzin właśnie. I dlatego też prosimy, aby się nikt nie rozchodził. O 16:00 będą konkretne sprawy. Albo załatwione, idziemy do domu, albo siedzimy do skutku. Proponujemy odśpiewanie, żebyśmy byli, czuli się razem, żebyśmy usłyszeli, że wy nas słyszycie i że my was chcemy słyszeć. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz do wioski, z ziemi polskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Jest, no nazwijmy to umownie, jest zgoda władz na postawienie takiej płyty, czy obelisku, czy czegoś pamiątkowego. A kto wydał tą zgodę, można wiedzieć? Władze centralne, nie, personalnie nie mogę w tej chwili powiedzieć. Tak mi przekazano. Wyższe władze. W porządku, dziękuję. Następne żądania, to jest też dość bardzo ważne, Żądamy podwyżki. Wiadomości dziennika telewizyjnego. 15 sierpnia. Jak nas informuje Polska Agencja Prasowa, w niektórych zakładach i przedsiębiorstwach mają miejsce przerwy w pracy, w czasie których wysuwane są postulaty płacowe, a także dotyczące norm i organizacji pracy. Obecnie kilka tematów filmowych za granicą. Trwa kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych. Jeśli ktoś nie umie czegoś robić, to nie powinien się za to brać w ogóle. My nie mówimy, że dyrektor ma nam to zapewnić. Dyrektor w tej sytuacji jest tylko pośrednikiem, a winni są ci, którzy jakoś zapomnieli o tym, że ludzie mogą się o swoje rzeczy upomnieć. Tu chcemy mieć związki wybrane z sali, ludzi odpowiednich, którzy rzeczywiście będą starać się bronić interesu nas wszystkich i będą o nas po prostu walczyć. Po prostu Rada Zakładowa, czyli związki zawodowe, to są przedłużonym ramieniem partii i administracji. To śmieszne. Wracamy do spraw krajowych. W Sopocie trwają przygotowania do Międzynarodowego Festiwalu Piosenki. Hello, how do you do? Have you been Poland first time before? This is my first time. Gość festiwalu sopockiego, Petula Clark. I'm very excited about it. How many days will you spend in Poland? One day. How many hours? We could count it in hours, actually, because I have to get back on Sunday because I'm doing a television show in London. Czy 2-3 dni mamy stać na placu? Uważam, że trzeba podjąć pracę. Nie ma powodu, żeby stać. Ja swoje zdanie wypowiedziałem i zwykle trzymam słowa. Słowa to są słowa, dlatego też my jednak żądamy na piśmie. Na zakończenie słowo o pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane, na południu i na wybrzeżu możliwe przelotne deszcze i burze. Temperatura do 21 stopni. Stocznia Gdańska, 16 sierpnia. Jeśli do godziny 18 strajkujący nie opuszczą terenu stoczni, wygasa udzielona im gwarancja bezpieczeństwa osobistego. Mimo podpisanego porozumienia zapada decyzja kontynuowania strajku. Od tej chwili solidarnościowego z innymi zakładami pracy. Powstaje międzyzakładowy komitet strajkowy reprezentujący 28 zakładów Trójmiasta. Strajk miał być zakończony, ale pojechałem później na trzecią bramę. Tam cały tłum ludzi szedł ze stoczni. I myśmy zaczęli tłumaczyć, że to nie jest strajk zakończony, dlatego że w ogóle nie możemy my przestać strajkować z tego względu, że inne zakłady, milicja wpadnie i rozgniecie ich, bo tam taką remontówkę, tam 3000 ludzi czy 5 ma, no to co tam jest ich? Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty chłopcowanie, grzechów odpuszczenie. Przyszłem na trzecią zmianę do pracy, a pracuję w Siarkopolu. Na pierwszej zmianie przerwali strajk, bo u nas też był strajk i przerwali i powiedzieli, że już, że wszystko, że w porządku. A tam niektórzy mówili, gdzie jak w porządku, co wy gadacie za głupoty, nie? Mówi, to stocznia jeszcze strajkuje, gdzie strajkuje? Już przerwali, a to była właśnie ta krytyczna sobota. No i zebraliśmy się całą zmianą, to było z soboty na niedzielę i mówimy, że nie ma co, mówię, jak strajkują dalej, to na pewno na stoczni są i nas zawsze przyjmią. No i wybraliśmy ze zmiany delegację, w której ja byłem. Pojechaliśmy gdzieś w 6, no i zostaliśmy. I po prostu no, siedzieliśmy w nocy, tu z początku daleko od prezydium, na środkowym rzędzie i żeśmy dyskutowali, że jak strajk się przeciąga, to muszą być postulaty. I że stocznia sobie wywalczyła, ale już teraz muszą być ogólno po prostu tak jakby już narodowe, można powiedzieć. Autorem tych 21 punktów. Byli wszyscy po kolei, można powiedzieć. Byli wszyscy po kolei, wszyscy obecni tam. I one były tak przerabiane, ulepszane coraz to tak, żeby tam już maksymalnie wydusić, a żeby na Rosjan nie napaść po prostu. Nie, o, to tak mniej więcej wyglądało. Także jak może być inaczej 2 razy 2, jak nie 4? Te wszystkie postulaty były pewnikami, to żeby można było nawet oddychać już w końcu. To było potrzebne do życia w ogóle. Niezbędne nawet. Jest taka sprawa, że jeśli komuś naprawdę bardzo zależy, kto ma dzieci w domu, nie ma opieki, więc ten może wyjść do domu, my nie mamy prawa pozwalać, nie pozwalać, ale po prostu nie utrudniamy sprawy. Jeśli ktoś naprawdę chce, proszę go wypuścić. Niech zostaną tylko ludzie ci, którzy do końca z nami zostaną. Lech Wałęsa to mówi. Czekanie. Wierzę w to, co objawił Boże, bez słowo mylić nie może. Ufam w Tobie, Boski wierny, wszechmocny, miłosierny. Daj nam tylko odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Halo? Uwaga! Lech Wałęsa proszony jest na salę. Bardzo prosimy. To jest dobrze. Trzymamy i musimy się trzymać. Do zobaczenia. 18 sierpnia. Godzina 10.30. Do sali BHP wchodzi 55. delegacja. Zakład numer 7 ma gotowych około 2 tony przerobów mięsnych. Prosi o wywiezienie na miasto towaru. Może się zepsuć. 2 tony towaru trzeba wywieźć. Czy WPTHW może to zrobić? Rzeczywistość była wstrząsająca dla władzy. Po 3 bodajże dniach strajkował właściwie cały Gdańsk, całe województwo. Wojewoda gdański profesor Jerzy Kołodziejski. Mieliśmy świadomość, że ruch strajkowy przebiega w sposób coraz bardziej zorganizowany. Że ta organizacja protestu robotniczego uzewnętrznia się również w idealnym spokoju i opanowaniu sytuacji w mieście. Z przykrością, muszę powiedzieć, jako przedstawiciel władzy, odnotowaliśmy również fakt, że właściwie nie rządzimy miasta, nie rządzimy województwa. Pojawiła się obok władzy nowa reprezentacja klasy robotniczej. W związku z tą wyższą koniecznością strajkują, ale wykonują ten punkt w programie, ale dalej strajkują. Bo jeżeli nie będzie tłuszczu na terenie Trójmiasta, to znów powstanie po prostu zarzut, że to przez nas po prostu ludzie nie otrzymują zaopatrzenia. Tak samo przecież żywność, no. Ale właśnie należy to po prostu jakoś udokumentować, że oni jednak strajkują. Osiemnastego sierpnia wieczorem, przed mikrofonami Polskiego Radia i Telewizji, pierwszy sekretarz PZPR Edward Gierek. Rodacy, niebezpiecznym aspektem ostatnich wydarzeń w niektórych zakładach Wybrzeża Gdańskiego są próby politycznego wykorzystywania przerw pracy oraz czynienia nastrojów podniecenia przez nieodpowiedzialne jednostki, przez grupy anarchiczne i antysocjalistyczne. Jest jednak naszym obowiązkiem stwierdzić z całą stanowczością, że żadne działania godzące w podstawy porządku politycznego i społecznego w Polsce nie mogą być i nie będą tolerowane. Czym oni chcą nas zastraszyć? Milicją, wojskiem? Proszę bardzo. Mamy serce otwarte, proszę panią. Niech strzelają, a to spłynie krew po nich tylko później. Bo przyjdą po raz drugi jeszcze, proszę panią, bo to się nie polepszy. Dzisiaj zginie 10 osób, czy 20, a jutro powstanie na ich miejsce 50, bo jeszcze więcej zrozumie niż tych 20, których zginęło. 18 sierpnia wieczorem. MKS reprezentuje już blisko 150 zakładów pracy. Następnego dnia. Proszę Państwa, ponieważ wezwanie do rozmów jest rzeczą bardzo ważną dla całej stoczni, chcemy to podać do całej stoczni. Wysyłamy delegację MKS-u. Jest to wezwanie do rozmów z władzami centralnymi. Do Rady Ministrów. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, reprezentujący zakłady pracy Wybrzeża, wzywa kompetentne władze do spełnienia naszych żądań. Oczekujemy na rozpoczęcie rozmów w siedzibie Międzyzakładowego 19 Komitetu Strajkowego sierpnia. W Stoczni Gdańskiej imienia. W tym dniu Pierwsza powołana do spraw wybrzeża komisja rządowa rozpoczyna pracę. Jej przewodniczący, wicepremier Pyka, rozmawia z poszczególnymi zakładami. Władza nie zauważa istnienia Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który reprezentuje 263 zakłady Trójmiasta i województwa gdańskiego. Wicepremier starał się od ręki załatwić wiele problemów. Sprawy socjalne, wybudowanie magazynu, rozszerzenie terenu zakładowego i tak dalej. A następnie zakończył tą rozmowę stwierdzeniem, no to co, to jutro przystępujecie do pracy. Mogę tu zakomunikować, że nie uzyskał pozytywnej odpowiedzi. Zostało mu wyjaśnione, że to w niczym nie zmienia naszego postanowienia. Dzisiaj został wysłany samochód ciężarowy na wieś w celu zebrania artykułów żywnościowych od chłopów i dostarczenia go do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego tu w stoczni. Jadąc, zostali zatrzymani przez MO, skuci w kajdanki, przetrzymani przez jedną godzinę, następnie zabrano im prawo jazdy, kierowcy, prawo jazdy zabrano, kartę drogową. Gdy się dowiedziała o tym, załoga jest zburzona, powiedziała, że dopóki nie spełnią wszystkich żądań, nigdy nie ustąpią. Cała załoga jest z wami. Zabiorą nam samochody, przyjedziemy kolejką, pociągiem, piechotą przyjdziemy, ale przyjdziemy, jesteśmy z wami. Do mnie sąsiad taki dalszy, ty mówi, Lechu, mówi, ty kurczę, mówi, ty naprawdę, mówi, zdajesz sobie sprawę, i co ty robisz, mówi, troje dzieci masz, mówi, chłopie, mówi, troje dzieci masz, mówi, ciebie wyrżną w pień, mówi. Mówię, Witek, mówię, ty masz dwoje, mówię, ale z taką postawą, jak ty masz, mówię, jak wszyscy będą mieli, to mówię, idź do pioruna, mówię, do jasnej cholery. Bardzo proszę o czujność stoczniowców na bramach. Ze Słupska przyjechała grupa ludzi przebranych w kombinezony. Bądźcie czujni na ten temat, dobrze? Bardzo was proszę. Dzień 1970 rok. Spalono wiele samochodów. Głęboko zakłócono normalne funkcjonowanie miasta, że na ulicach był rozbój i były napaści. Bandy, bo inne określenie jest tu za słabe. Fragment wystąpienia telewizyjnego wicepremiera Stanisława Kociołka 16 grudnia 1970 roku. Z chwilą, gdy doszło do wystąpień niszczycielskich, do grabieży, podpaleń i prób mordu, władze musiały zastosować wszystkie stojące do ich dyspozycji środki. W wielu zakładach, fabrykach przerwana została praca. Za wami, jak za parawanem, skryli się ci, z którymi nie macie nic wspólnego. Odpowiedź na pytanie, co uczynić, jest tylko jedna. Powrócić do normalnej pracy. Od jutra, od zaraz. Po tym przemówieniu Kociołka poszliśmy do pracy. No i rano zaczęli strzelać. Bojana dla Lancy. Ten tłum niesie zabitego i krzyczy mordercy. Dobra, zrozumiałem. Kasztan, przy prezydium w dalszym ciągu nasi atakują. Przeważnie tam młodzież rzuca kamieniami. Mijają Władysława i idą do Świętojańskiej. Na czele jest sztandar skławiony biało-czerwony. Na czele idzie młodzież. Posądzają, że akademicka albo szkolna. Idą dalej w kierunku prezydium. Wszyscy robotnicy, te kilkadziesiąt tysięcy, bo to już nie można powiedzieć, że to jest kilka tysięcy czy kilkanaście, tak jak podawała prasa, a to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi zaczyna śpiewać międzynarodówkę Wyklęty Powstań Ludu Ziemi. A tu jest przecież rząd robotniczy. Tutaj naprzeciwko zieleniaka klęczała niewiasta, się żegnała. Jest niebezpieczeństwo, że może urosnąć ta grupa. Bo wszyscy dołączają, stają, czapki zdejmują i płaczą i dołączają do tej grupy. Ta grupa rośnie. Śliwa, śliwa z głosem Tugujana. Co z tą drugą grupą? Tak, pokazała się niewielka grupka, nie niosą sztandar z napisem krew dzieci. Krew dzieci, krew dzieci. Pod prezydium nasi z wojskiem atakują, atakują. Petardy i helikopter jest w akcji. Wojsko też atakuje, wojsko też atakuje. Strzelają, strzelają z broni? Strzelają strzały z broni ręcznej, pojedyncze. Słyszysz? Słyszałaś, Śliwa? Dobra. Przy prezydium opanowana sytuacja. Ten trup, co nieśli, leży przy prezydium. Nasi rozgonili. My wszyscy z kierownictwa wojewódzkiego, z władzy administracyjnej, partyjnej, mieliśmy świadomość, że 10 lat temu popełniliśmy tragiczny błąd decyzji. Nie my oczywiście, bo to nasi poprzednicy, ale my jako władza. Wojewoda gdański, profesor Jerzy Kołodziejski. I wydaje mi się, że pamięć o grudniu powstrzymywała od podejmowania jakichś raptownych, nieprzemyślanych decyzji. Proponuję relaks, odpoczywać i czekamy. Ja zmiękczą się twarde serca. Dziękuję. Misja wicepremiera Pyki nie powiodła się. Zostaje powołana nowa komisja rządowa, której przewodniczy wicepremier Mieczysław Jagielski. MKS udowodnił, że poza MKZ-em nie można rozwiązać konfliktu. I za pośrednictwem Gdańska, Tadeusza Fischbacha, wicepremiera Jagielskiego, ta diagnoza inna została przekazana władzom centralnym, konkretnie plenum Komitetu Centralnego. Towarzysze, ze szczególnym wzruszeniem słuchałem wystąpień towarzyszy z Wybrzeża, z Gdańska i Gdyni, Szczecina i Elbląga. Tchnie z nich złożona prawda, która do mnie, wieloletniego działacza robotniczego, przemawia ze szczególną siłą. Musimy z tego dramatycznego konfliktu znaleźć wyjście w drodze porozumienia z klasą robotniczą, z ludźmi pracy. Uważamy, że Centralna Rada Związków Zawodowych powinna rozważyć niezwłoczne przeprowadzenie wyborów nowych władz związkowych we wszystkich tych zakładach, gdzie załogi będą sobie tego życzyły. Ale nie możemy składać obietnic bez pokrycia. Nie możemy też godzić się na postulaty godzące w podstawy bytu narodu i państwa. Optymistyczna wiadomość z elektrociepłowni Gdańsk 2. Mianowicie załoga przystąpiła do zdawania legitymacji związkowej, tym samym popierając MKS. Kochani, w prostych, zwyczajnych słowach chcemy wam podziękować za waszą wytrwałość. Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego apelują do władz rządowych i politycznych PRL o uwzględnienie żądań ludzi pracy. Swoją tak akcję dalej solidarnościową ogłaszamy późno, ale niestety dopiero teraz skończyliśmy wykopaliska. Chwileczkę, mamy tutaj delegata, przedstawiciela. Przywiózł dla nas całego świniaka. Świniak ten, jak ten pan powiedział? Profesor Geremek, ja, moje nazwisko Mazowiecki. Jesteśmy sygnatariuszami apelu 64 intelektualistów warszawskich. Na pomnik ofiar grudnia 1970 roku załoga wydziału S3 6560 zł. Kolega tutaj przyjechał do nas w sposób bardzo drastyczny, inaczej mówiąc, przezierał się. Śląsk jest całkowicie zdezorientowany. Nic nie przekazują ani przez radio, ani przez telewizję. Jesteśmy całkowicie odcięci od reszty kraju. Przyjechałem tutaj specjalnie wysłany przez załogę, żeby zorientować się, jaka sytuacja faktycznie istnieje. Jestem naocznym świadkiem i wierzę w to, że nie tylko Wybrzeże, ale Śląsk przyłączy się do Wybrzeża. Piszemy na maszynach do trzeciej, nieraz nad ranem, do drugiej. Zgłosiłam się sama do pomocy. Po prostu chciałam taką malutką cegiełkę dorzucić do tego, jako samotna matka. Moja córka ma 12 lat, też w domu sama i siedzi. Była u mnie dwa razy pod bramą, to tylko tyle, co żeśmy przez bramę rozmawiały. Ale zrozumiała to i wychodząc pokazała, że wszystko w porządku, że sobie da radę. A gdzie pani śpi? Tu na sali? A gdzie się da? Na krzesłach. O, w tej mównicy bardzo często. Ten tekst wczoraj, który słyszałam w wykonaniu tego, ten pan na poczekaniu skomponował melodię, tak coś jak ballada. Sam tekst zaczyna się wspaniale, bo jest proste słowa. Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij, opowiemy ci o tych wypadkach. O tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących. O tych nocach kiepsko przespanych. W naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są wreszcie... Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij, opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów, sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz właśnie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o przyszłość także dla ciebie. Dialog. 23 sierpnia. Do MKS należy 388 zakładów. Pierwszy przedstawiciel władzy przekracza bramę stoczni. Wojewoda gdański, profesor Jerzy Kołodziejski. Rzeczywiście byłem niejako emisariuszem strony rządowej, a poszedłem tam z upoważnieniami, które by wynegocjowały warunki negocjowania, tak można powiedzieć. A, pierwsze odezwanie się władzy, fajna rzecz, fajna. Będą z nami rozmawiać, jak nie będzie pani Walentynowicz, Wałęsy, no i Gwiazdów, Andrzeja i Joanny. Będą z nami rozmawiać. To po prostu były takie zakulisowe rozmowy i wszyscy byli tacy załamani, nie? Zgoda, będziemy rozmawiać bez tych ludzi, pod warunkiem, że w komisji rządowej ani jednego partyjniaka nie będzie, nie? I my przyjmujemy warunki. Po czym to się już wszystko uspokoiło, bo okazuje się, że oni warunków z kolei nie przyjęli. Proszę państwa, jest taka sprawa, że wstępne rozmowy zakończyły się pomyślnie. O 20 przyjeżdża do nas delegacja rządowa. Będziemy już konkretnie punkt po punkcie wałkować. No, my mieliśmy ekspertów w zasięgu telefonu, teleksu, natomiast strajkujący nie mieli ich w ogóle. Więc to był na pewno ich wniosek. Szczerze mówiąc, pamiętam ten moment, kiedy no, musiałem jakąś tam decyzję podjąć. Oczywiście wstępną, bo podlegało to wszystko jeszcze jak gdyby ratyfikacji przez szersze grono kierujące. Ale jednak był to moment jakiś taki przełomowy. Niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! Dziękuję. 26 sierpnia. Do stoczni przybywa po raz drugi komisja rządowa pod przewodnictwem wicepremiera Mieczysława Jagielskiego. Pragnę od razu powiedzieć, że do większości żądań i postulatów, które wprost dotyczą interesów załóg robotniczych, ich warunków życia i pracy, i ich rodzin i bliskich, ustosunkowali się pozytywnie i w sposób jednoznaczny. Trzeba załatwiać szybko to, co jest do załatwienia, i ażeby te decyzje i stanowisko przekazać najbardziej zainteresowanym. Panie premierze, ja mam taką uwagę. Rządowi i nam zależy na szybkim załatwieniu spraw. I dlatego uważam, i takie zdanie mają podobne jak ja wszyscy, że załatwienie spraw należy rozpocząć od pierwszego punktu. Żebyśmy się rozumieli, w tym punkcie weźmy się jakoś wspólnie, dogadajmy. Chcemy czysto, uczciwie, po gospodarsku. Nie chcemy strajkować, bo to jest ostateczność, to jest konieczność nas. Ale musimy osiągnąć, naprawdę nie zrezygnujemy z tego punktu. I to powtarzanie, że załatwimy nawet 20 punktów, a tego jednego dnia nie rozwiąże sprawy. Na które pytania w sposób... Czy słychać mnie? Możecie tego nie słyszeli, to jednak jedno zdanie muszę powtórzyć. Komentarz Trybuny Ludu, pióra Ryszarda Wojny. Jeśli dąży się do przedłużenia strajków, wysuwając coraz to nowe, podsycające atmosferę napięcia żądania, taka metoda musi prowadzić ku rezultatom zgubnym dla Polski. Może przyjść moment, kiedy ci, którzy te żądania wysuwali, powiedzą, myśmy tego nie chcieli. Wtedy będzie już za późno. Nie będę powtarzał, do spraw, które interesują załogi, to znaczy podwyżek płac, regulacji płac, warunków pracy, bezpieczeństwa pracy, poprawy wyżywienia, lepszego zaopatrzenia, ustosunkowujemy się w sposób pozytywny. I teraz chcę dojść do tego punktu, bo ja się tak zbliżałem do tego punktu. Prawda? No więc... Dochodzimy do tego punktu, pierwszy punkt, który pan traktuje jako punkt najbardziej zasadniczy. Nie tylko ja, to jest wszyscy tak opinii. Ja rozumiem, że pan jest przewodniczącym, że od tego pan przemawia w imieniu zebranych. Jeśli chodzi o ten zasadniczy punkt, ja rozumiem ten punkt pierwszy, tak? O pierwszym punkcie mowa. Odpowiadam. Przewiduje się niezwłoczne przeprowadzenie wyborów do nowych władz związkowych we wszystkich tych zakładach, gdzie załogi będą sobie tego życzyły. Na terenie całego Trójmiasta. Taki jest zasadniczy punkt widzenia. Proszę bardzo, Andrzej Gwiazda. Spotykamy się tutaj w warunkach kryzysu społecznego i kryzysu gospodarczego. Co doprowadziło do tego kryzysu? Od wielu lat cała gospodarka Polski, władze terenowe i władze resortowe są rozliczane według tego, ile produkują stali, ile produkują węgla, ile produkują metrów kabla. Nikt nie rozliczał ich z tego, jak żyje robotnik, jak żyje nauczyciel, jak żyje inżynier, urzędnik. Wydaje mi się, że Polacy mają już zupełnie dosyć słuchania o błędach i wypaczeniach, które powtarzają się cyklicznie. Zanim nie narosną do takiej ilości, że trzeba robić prawie że rewolucję w kraju. Wydaje mi się, że jeżeli głos społeczeństwa będzie wysłuchiwany na bieżąco i nieograniczany, to będziemy mogli wspólnie błędów uniknąć. Jednak, żeby taki głos było słychać, społeczeństwo musi mieć swoją organizację, swoją własną, niezdominowaną przez nikogo. To, że musieliśmy tak długo powstrzymać się od pracy, spać na podłodze, to nie jest nasza fanaberia. Zmusiła nas do tego konieczność oraz zrozumienie, że ustępstwa czy doraźne przyznanie podwyżek, zasiłków nic nie dają. Jeśli będziemy się upierać tylko przy tym, możemy spowodować tylko inflację i pogłębienie kryzysu. Chodzi nam o przyszłość, chodzi nam o to, żebyśmy za 2 tygodnie, za miesiąc nie musieli znowu strajkować. Dziękuję. Zaniepokojenie na słowa pana premiera, jakoby związki zawodowe odnosiły się tylko do Trójmiasta. I tylko w ten sposób, wyrażając takie zdanie, możemy doprowadzić do strajku w całej Polsce. Apelowałbym do serc panów. Po prostu jesteście Polakami. Należałoby moim zdaniem... za zaapelować do świadomości całej Polski i społeczeństwa i wyjaśnić całe nasze postulaty. O co tu chodzi? Tu nie chodzi o dobro panów reprezentujących, tylko chodzi o dobro całej Polski, całego społeczeństwa. To jest nasze, tego nie możemy skłamać. Może jeszcze chciałbym wyjaśnić jakieś nieporozumienie. Naprawdę, szczerze, nie chodzi o to, że ten pan zajmuje takie stanowisko czy takie. Kochani, naprawdę nie o to nam chodzi. Chodzi nam po prostu o to, żeby panowie dobrze funkcjonowali, byli zdrowym organizmem, pozwolili się w pewnym momencie skrytykować, słusznie, może niesłusznie, żeby przekazy informacji były po prostu prawdziwe i uczciwe. Dziękuję na to. Pan jako przewodniczący komisji dla zagadnień Wybrzeża. Ja nie mam prawa i nie mogę się dzisiaj ustosunkowywać do problemów całego kraju. No. Także ja nie jestem nawet kompetentny, żeby się wypowiadać dzisiaj, prawda, bo skoncentrowałem się z taką misją, ażeby przyjechać i wspólnie z wami rozmawiać, prawda, o problemach Wybrzeża. Czy was by usatysfakcjonowało, żeby wszystkie żądania dotyczyły tylko Wybrzeża? Żyć w całej Polsce, kurczę. Całej Polski. Żądamy, żeby to było w całej Polsce i tylko jeżeli po prostu będzie w całej Polsce, to ustąpimy. Wszyscy jemy jednakowy chleb. Jedno będziemy walczyć do końca. Inni się myślą o nas, a my walczymy za nich. Ja rozumiem, kierujemy się tym samym, mianowicie dążeniem do odnowy związków zawodowych. Miałbym następującą propozycję, ażebyśmy, nie przerywając naszych prac, wyłonili spośród siebie grupę po 3 ludzi, która będzie dopracowywała w sposób bardziej szczegółowy, aniżeli na tle takim ogólnym, prawda, poszczególne problemy. Sobieszek, nie chciałbym nikogo naprawdę ośmieszać, ale po prostu uważam, że zostało jakieś nieporozumienie. Po prostu my żądamy wolnych związków zawodowych, a pan premier przystaje przy swoich warunkach modernizacji starych. No nie o to chodzi. Nie o to chodzi, naprawdę. Po polsku to można powiedzieć, że to jest odwracanie kota ogonem może. Bardzo przepraszam za takie określenie. Bardzo przepraszam. Ale to jest moje odczucie. Nie możemy się zgodzić na żadne trzyosobowe. Podyskutujemy tu razem wszyscy z grupą ekspertów nawet. Proszę panu, ja chcę panu powiedzieć, że ja wcale nie obstaję przy żadnych starych. No możemy po prostu tamte traktować jako nieoficjalne i niezobowiązujące ewentualnie w tych trójkach. To nie będzie żadne stanowisko obowiązujące dla nikogo. My nic nie chcemy narzucić. My przyjdziemy i przedstawimy kolejną ewentualnie propozycję i musimy się zastanowić. To nie jest wiążące, to nie jest żadna decyzja, po prostu tylko przedyskutować sprawę, a tu my i tak na tym forum podejmiemy wiążące decyzje. 28 sierpnia Joseph Kraft, komentator Washington Post, pisze: dotychczasowe, budzące sympatię przemiany w Polsce osiągają pewną granicę, której bez naruszenia równowagi europejskiej przekroczyć niepodobna. Polscy robotnicy powinni zaakceptować to, co do tej chwili osiągnęli. Jeśli tego nie zrobią i będą chcieli posuwać się dalej, nastąpi katastrofa. Było morze, było morze, Bożu kołek, a na kołku, był wierzchołek, był wierzchołek. To jest piosenka o zającu. Tak, śpiewa grupa MKS. Międzyzakładowy kabaret satyryczny, który ma dopiero powstać. Właśnie nie pokazujemy na zewnątrz tego zdenerwowania. Jeden drugiemu stara się w jakiś sposób umilić. Można właściwie chyba tutaj zacytować słowa tego księdza. Tu naprawdę człowiek czuje się wolny, niezależny po prostu. Nie będę ukrywać, że myśmy wchodzili do stoczni jako ciało obce. Więc nie powiem, żeby to był kompleks winy, ale coś takiego, co można określić brakiem komfortu psychicznego i brakiem owej pewności siebie. na dzisiejszy czas. Niech pani zobaczy, jest godło. Tak. Po lewej stronie wisiał krzyż. Wywabiony został. To jest tak zwany retusz. Tak samo jest oświadczenie Episkopatu Polskiego w sprawie nadania audycji z mszy na Jasnej Górze. Więc to zostało, tylko telewizja przekazała to, co było wygodniej przekazać. Premier pojechał wczoraj to wyjaśnić i z powrotem nie wrócił na obrady. To pojechał wyjaśnić, ale... On politycznie pojechał do Warszawy, a w Warszawie wylądował. Tak. No. W moim odczuciu tam premier, jadąc do nas, naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, był zupełnie zdezorientowany. On nie wiedział, jaka sytuacja, to znaczy wiedział o rozruchach, wiedział, ile zakładów stoi i tak dalej, ale nie zdawał sobie sprawy z tego, co rzeczywiście tu zobaczy. On dopiero sobie zdał sprawę, że ci ludzie to nie jest banda gówniarzy, jak o nas mówiono, że KOR opanował stocznię, robią takie inne numery. I on wtedy dopiero się zastanowił, tak jakby kota popędził do Warszawy, żeby zdać relację, jak rzeczywiście sytuacja wygląda. A druga sprawa jest, że on rzeczywiście do tej pory z nami nie Im dłużej trwały rozmowy, tym zniecierpliwienie jednak rosło. No bo co oni tam tak radzą? To są proste sprawy przecież. Wolne związki zawodowe. Jak wyjść z tego impasu polegającego na tym, żeby nie używać tej nazwy, a jakiegoś zamiennika, który oddawałby istotę sprawy. Oba kwestia uznania kierowniczej czy przywódczej roli partii, to wszystko były bardzo trudne problemy i zarówno w złapaniu odpowiedniej formuły, jak i w konkretnym zapisie tej formuły. Odbywało to się na zasadzie kolejnych przybliżeń. Przede wszystkim nie ten cały MKS boi się rządu, tylko rząd boi się w tej chwili ponosić odpowiedzialności za te bagno, które zrobił w kraju. To jest godzina prawdy. Tutaj efektem tej działalności powinien być taki ogólnopolski komitet strajkowy, przed którym ten cały rząd zdałby sprawozdanie z tej swojej 35-letniej działalności. Do jakiego, za przeproszeniem, burdelu w tym kraju doprowadzono? Przecież w tym kraju przede wszystkim tu się marnują. Rzeczywiście władza była bardzo arogancka, nieprzyzwyczajona była do objawów jakiegokolwiek protestu, a więc tej pokory trzeba się było nauczyć tego, że społeczeństwo ma również określone, dojrzałe poglądy na temat oceny sytuacji, na temat przyszłości Polski i swojego w niej miejsca. I ten cały dług, to wszystko wisi na naszym karku, nie na głowie jednego czy drugiego dygnitarza, bo on się na nas wypnie. On w którymś momencie odejdzie, ale nie poniesie żadnej absolutnej odpowiedzialności. Kiedyś trzeba zacząć sobie tą prawdę mówić. No. 30 sierpnia, po 8 dniach rozmów. Poproszę uprzejmie podpis. Panie premierze, to jeszcze troszeczkę jest nie tak, bo tak. Tworzące nowe, niezależne, samorządne związki. Ponieważ mamy trzy określenia, proponuję jednak niezależne. Ponieważ naprawdę większość jest za niezależne, dlatego proponuję już tu nie stwarzać problemów. Niech zostaną, tak, niezależne związki zawodowe. Niezależne związki zawodowe. Już nie można treść. To niech będzie trzy określenia, niezależne, samorządne związki zawodowe. Dobrze, parafę nad tym punktem. Ja muszę zawieźć, nie muszę. Zawożę do Warszawy, o 3:00 z plenum Komitetu Centralnego, referuję sprawę, przyjeżdżam i mam prośbę. Uroczyście podpiszmy wszystko do końca. Bo przecież pozostały jeszcze trzy punkty. Kolejne, tak zwane punkty polityczne. Jeśli to wszystko dobrze pójdzie, my chcemy rzeczywiście w poniedziałek iść do pracy, ale naprawdę musimy mieć czarno na białym. Idziemy do pracy w poniedziałek, ale musimy mieć załatwioną sprawę. Będzie czarno na białym. Ale to będzie, a my chcemy mieć. No już żeśmy się podpisali, jakby nie było. Panie premierze, tak. Jakby nie było, tak. Tośmy się podpisali. Oczywiście. I dlatego też ja uważam, że 50% mamy załatwione. A jak już się coś napisze piórem, to się tak oczywiście nie wymarze łatwo. Panie premierze, tak, ale jeszcze mamy wiele spraw niedopracowanych. W związku z tym, że zaczynamy się rozumieć, proponowałbym, prosiłbym, żeby ktoś wpłynął, żeby zaprzestać aresztowań. Przede wszystkim w Warszawie jest masę aresztowań. Ludzi, mówmy prosto, skoro. Ale ci ludzie nie są nic winni. Oni nam pomagali, ale nie byli z nami, nic nie robili. Jak będą źle robić, to my będziemy nawet sami za tym, żeby ewentualnie jakieś sprawy wynikły. Ale na razie nie robią nic złego, proponuję i proszę o wypuszczenie ich. Tak, podejmijmy wszyscy razem wspólne zobowiązania. Ja jako przewodniczący komisji zobowiążę wszystkich członków komisji i moich i naszych ekspertów, żeby zrobili wszystko, ażeby dokończyć sprawę i dziś podpisać. Panie premierze, nie zdążę w związku z tym, że to jest niedziela, dlatego też ja nie uważam, żebyśmy tak bardzo się śpieszyli. A w poniedziałek pójdziemy do pracy, jeśli sfinalizujemy tak, jak sobie tego rzucimy. Panie Wojewodzie, obie strony. Ja mam wnuczka 4-letniego, nie widziałem go 4 tygodnie. Ja też. Wie pan, chciałbym z nim w niedzielę posiedzieć. Ale te 8 godzin nie uratuje sprawy. My chcemy to zrobić dobrze, dokładnie i z zadowoleniem obu stron. I dlatego też naprawdę nie śpieszmy się. Proponuję na tym zakończyć i po prostu do pracy weźmiemy się obie grupy. Dziękuję bardzo. Dobra. Można wyłączyć mikrofony. Radiowęzeł. Radiowęzeł, można wyłączyć mikrofony. Raz. Dzień 1970 rok. Ogłoszono czarny strajk. Wywieszono czarną flagę. Strajk głodowy. Odcięto nas od jakichkolwiek dostaw. Co dalej? Dostajemy wiadomość, że nasze żony z dziećmi wybierają się do nas do zakładu pracy z jedzeniem. Co robić? Do nas strzelano. A kto da światło i będzie wierzył w to, że nie będą strzelać do naszych żon i dzieci? Co robić? Podany komunikat przez dyrektora stoczni i komitet strajkowy i Radę Delegatów, bo to była podjęta decyzja wspólna poddania się. Nie mieliśmy innego wyjścia. Dyrektor stoczni załatwił bezpieczny przejazd do domu. Przejście naszych ludzi, robotników, którzy opuszczali teren zakładu pracy, odbywał się w kompletnej ciszy. Kompletnej ciszy, bez grzytu, bez kaszlania. Tylko było słychać te nogi, które posuwają się cichutko. I widać było u tych, którzy stali ten przestrach, zobaczyli tych dywersantów, zobaczyli tych Niemców, którzy zostali zrzuceni, gdańszczan, którzy chcieli obalić władzę. Wróciłem do domu. O 23 z minutami przyjechała milicja. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Pierwszy etap wygrany, ale drugi dużo cięższy. Oj, ciężki, ja się bardzo go boję. Na pewno będą potknięcia, na pewno będzie ktoś chciał nas trochę wyprowadzić w manowce. Taka jest prawda. Ale my się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność. Nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy. Jak człowiek mógł być pewien, że to jest zagwarantowane? Sam po sobie wiem, że ja wyszedłem wielce zasmucony. Wychodziłem z kolegą. Myśmy podeszli do tego krzyża, który żeśmy stawiali. Klęknąłem i zacząłem płakać. On mnie podniósł, no i tak jakoś do domu doprowadziliśmy się. Od krzyża szedłem do domu. Ja się bałem cały czas. Niektórzy nawet płakali.